ओ ओ ओ प्रेमपुरी आश्रम आयोजित नित्य प्रातः स्वाध्याय अंतर्गत पंचदशी के 12वां प्रकरण अर्थात ब्रह्मानंदे आत्मानंदम नामक जो प्रकरण है इसके आधार पर स्वाध्याय चल रहा है। अभ्यास के लिए कितना 24 आत्मानुकुल्यादन्नादी समश्चेद अमुनात्रकः अनुकूलयितव्यः स्यान् नैकस्मिन् कर्मकर्तृतः सुखे वैषयिके प्रीतिम् सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मा त्वतिप्रियः सुखे व्यविचरत्येषा नात्मनि व्यविचारिणी एकं त्यक्त्वा अन्यत् आदत्ते सुखं वैषयिकं सदा नात्मा त्यज्यो न चादेयस् तस्मिन् व्यविचरेत् कथम् आनादानविहीनेऽस्मिन् उपेक्ष्या चेत्रणादिवत् नू बनाना है नपेक्षा है उपेक्षा है ऊ आना चाहिए न के नीचे आनादान विहीनेऽस्मिन् नुपेक्ष्या चेत्रणादिवत् उपेक्षितुः स्वरूपत्वात् नोपेक्षत्वं निजात्मनः रोगक्रोधाभिभूतानां मुमूर्षा वीक्षते क्वचित् ततो द्वेषात् भवेत्यज्य आत्मेति यदि तन्नहि त्यक्तुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा न त्यक्तर्यस्ति सद्वेषस् त्याज्ये द्वेषे तु का क्षति। हाँ तो प्रसंग चल रहा है आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। व्यक्ति आनंद के लिए सुख के लिए प्रियता के लिए अनेक वस्तुओं से प्रेम करता है। ये अनेक वस्तुओं से जो प्रेम करनापना है यह वास्तव में उन वस्तु के लिए प्रेम नहीं है, वह प्रेम खुद अपने लिए ही है। इसीलिए प्रीति प्रेम का जो विषय है केंद्र है फल है वो आत्मा के लिए है। पूर्व पक्ष ने यहां एक शंका उठाई थी, जैसे अन्नपान आदि व्यक्ति भोजन जलपान आदि अन्नपान आदि के प्रति प्रेम करता है, वह प्रीति का विषय होने से उन विषयों से प्रेम करता है। इसी तरह आत्मा भी प्रीति का विषय, प्रेम का विषय होने के कारण वो अन्नपान आदि की तरह ही एक आत्मा का शेष है मान लिया जाए। जैसे अन्नपान आदि आत्मा के श्रेष्ठ शेष हैं, उपकारक हैं, अन्नपान आदि के प्रति होने वाली प्रेम आत्मा के आनंद का विषय बनता है। इसीलिए तो अन्नपान आदि से होने वाले आत्मा के तरह आनंद की तरह ही आत्मा के प्रति होने वाला आनंद भी अन्नपान आदि की तरह ही वस्तु विषयक है, ऐसा क्यों न माना जाए? तो उसको पूर्व पक्ष यहां प्रस्ताव के रूप में रख रहा है। आत्मानुकूल्यात् अन्नादि समश्चेत् नात्रक अमुनात्रक अनुकूलयितव्यः स्यान् नैकस्मिन् कर्म कर्तृतः। अन्न के प्रति होने वाली प्रेम क्योंकि भोक्ता के लिए है, भोक्ता आत्मा, कर्ता अन्न, भोग्य कर्म, ये अलग अलग हैं, समझे कि नहीं? अन्न अन्न को भोक्ता नहीं, अन्न खुद अपने को भोगता नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति अन्न को भोगता है। तो भोग्य पदार्थ परार्थक होते हैं, संगात परार्थत्वात्। जितने भी भोग्य पदार्थ हैं, शेष हैं, वह परार्थ यानी शेषी के लिए हुआ करते हैं। अनुकूलयितव्य, इसलिए भोक्ता भोग्य पदार्थ के लिए अनुकूलता हो इसके लिए उसके साथ प्रेम करता है। तो आत्मा की जो प्रीति है वो भी आत्मा के लिए अनुकूल होने के कारण आत्मा से वह प्रीति करता है, ऐसा यदि माने तो स्यान ना। क्यों? एकस्मिन, एक ही वस्तु में भोक्ता और भोग्य भाव सिद्ध नहीं होता। जिसमें भोग्य भाव सिद्ध हो रहा है उसमें भोक्ता भाव सिद्ध नहीं होगा, और जिसमें भोक्ता भाव सिद्ध होगा उसमें भोग्य भाव नहीं होगा। भोक्ता क्या अपने आप को भोगेगा? पूर्व पक्ष ही मानता है कि आत्मा अपने प्रति जो प्रेम करता है वो अपने को आनंद को भोग रहा है, ऐसा मान लिया जाए। अपने आनंद को वह अपने आप भोग रहा है, ऐसा नहीं मान सकते हो, क्योंकि एक ही वस्तु में भोक्ता और भोग्य भाव कहीं भी सिद्ध नहीं होता। इसके टीका पढ़ लो, आप लोग टीका पढ़ते हो, इसीलिए अत्र इदम अनुमानम सूचितम। उसने अनुमान करके आत्मा को भोक्ता माना, आत्मा के प्रति होने वाली जो प्रेम है वो भोग्य मानना चाहता है, समझे कि नहीं? जैसे आत्मा भोक्ता, अन्न के प्रति जो प्रेम है वह भोग्य है, इसी तरह आत्मा भोक्ता, आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति भोग्य, ऐसा मान लिया जाए। अनुमान से वह इसको सिद्ध करना चाहता है। अत्र इदम अनुमानम सूचितम। क्या अनुमान कर रहा है पूर्व पक्ष? विमत आत्मा सुख साधनम भवितुम अर्हति। विचार का विषयभूत जो आत्मा है वह सुख के साधन होनी चाहिए, सुख का साधन के रूप में होनी चाहिए। ध्यान देना, अनुमान को ध्यान देना। विमतम माने यहां जिस आत्मा के बारे में विचार किया जा रहा है वो आत्मा सुख का साधन के रूप में मान लेना चाहिए। विमत आत्मा सुख साधनम भवितुम अर्हति, होना चाहिए। क्यों? प्रियत्वात्। हेतु क्या दिया? प्रियता हेतु दिया। दृष्टांत क्या दिया? अन्नादिवत। साध्य पक्ष हेतु दृष्टांत, अनुमान के लिए ही चाह रहे हैं। साध्य पक्ष हेतु दृष्टांत। साध्य क्या है? आत्मा। साध्य आत्मा है, है? पक्ष क्या है? सुख साधनम भवितुम अर्हति, सुख का साधन ये पक्ष है। हेतु क्या दिया? प्रियत्वात्। दृष्टांत क्या दिया? अन्नवत्। अन्न के प्रति होने वाली प्रीति भोक्ता के लिए सुख का साधन है कि नहीं? इसीलिए सुख का साधन है, इसलिए अन्न से वह प्रीति करता है। इसी तरह आत्मा भी सुख का साधन होने के कारण आत्मा से प्रीति करता है। ये पूर्व पक्ष अनुमान करके सिद्ध करना चाहता है। अन्नपानादिषु भोग्यत्वम् उपाधि इति अभिप्रायेण परिहरति, उसका उत्तर देते हुए विद्यारण्य मुनि जी उसके तर्क को, उसके अनुमान को खंडन कर रहे हैं। अमुना इति, अत्र लोके अमुना सुख साधन तया, लोक व्यवहार में जितनी भी अमुना माने जो भी अमुना सुख साधन तया अनुकूलेन अनुकूलयितव्य कस्यात्। सुख साधन के, सुख के साधन होने के कारण उनको अनुकूलता प्रति प्रेम करता है, इसमें कोई हमको आपत्ति नहीं। तुम्हारा अनुमान ठीक है, किसके प्रति? सुख साधन के प्रति। न कोपी स्यात्। आत्मा अतिरिक्तस्य भोक्तुः अभावात् इत्यर्थ। अब यहां तुम आत्मा को सुख का साधन के रूप में, आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति, प्रेम, आनंद, वो सुख का साधन होने के कारण साधन के रूप में मान लिया जाए करके तुम प्रस्ताव रख रहे हो। तुमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उस आत्मा के आनंद का भोक्ता और दूसरा सिद्ध करना पड़ेगा। यदि आत्मा के जो आनंद है, आत्मा की जो प्रीति है, वो सुख का साधन के रूप में तुम मानना चाहते हो, तो तुम्हें उस सुख को भोगने वाला दूसरा भोक्ता सिद्ध करना पड़ेगा। तब तो उस सुख के साधन के रूप में सिद्ध होगा। जैसे अन्न को भोक्ता, अन्न को सुख का साधन बन रहा है। सुख साधन, सुख का साधन भूत अन्न भोग्य, और उसका भोक्ता अन्न से भिन्न। व्यवहार में यही चलता है। लेकिन तुम आत्मा के आनंद को भी किसी भोक्ता के लिए सुख का साधन है, ऐसा तुम जो कहना चाह रहे हो अनुमान के द्वारा, तो तुम्हें उस आत्मा सुख को भोगने वाला कोई दूसरा भोक्ता सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा अतिरिक्त से भोक्तुः अभावात्, आत्मा के अतिरिक्त आत्मा को भोगने वाला दूसरा सिद्ध नहीं कर सकते, और आत्मा दूसरा सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वो खुद आत्मा खुद अपना भोग करे। तो बोले एक ही वस्तु में कर्म और कर्ता भाव सिद्ध नहीं हो सकता। ननु पूर्व पक्ष कहता है ननु स्वयमेव अनुकूलयितव्यः स्यात् इत्यतः अपने प्रति होने वाली प्रेम आनंद वो अपने अनुकूल है, इसीलिए अन्न आदि जो अपने अनुकूल होते हैं सब उसी से ही प्रेम करते हैं, आत्मा भी अपने अनुकूल है इसीलिए आत्मा से प्रेम करते हैं। ऐसा मान लिया जाए तो न एकस्मिन एकस्यैवा आत्मनो युगपद एक ही समय में उपकार्यम उपकारकत्वम च इति न सिद्ध्यति। आत्मा किसका उपकार करेगा? बोले उद्धरेत आत्मन आत्मान आत्मैव रिपुरात्मन आत्मैव बंधुरात्मन आत्मैव रिपुरात्मन। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा को मित्र बनाकर आत्मा आत्मा से उपकृत होए। गीता में तो कहा है ना, तो वहां आत्मा शब्द का एक आत्मा शब्द का अर्थ मुख्य आत्मा है, दूसरी आत्मा शब्द का अर्थ गौण आत्मा है। वहां गौण आत्मा माने अंतकरण आदि उसके द्वारा आत्मा का उद्धार करो। दृश्य के तोगरे या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी मन से ही वेदमात्तव्यम नेह नाना अस्ति किंचन शुद्ध अंतकरण वहां साधन के रूप में प्रयोग किया है। वहां जो आत्मा है एक आत्मा है उपकृत होने वाला है, एक आत्मा उपकारक है, अंतकरण आदि उपकारक है जो गौण आत्मा है, मुख्य आत्मा उपकृत होने वाला है। वहां अन्य अन्य के द्वारा उपकृत होने की बात कही है, यहां वो चीज नहीं है। एकस्यैवा आत्मनो युगपत एक ही समय में उपकार्यत्वम उपकारकत्वम च इति धर्मद्वयम् विरुद्धम एकस्मिन् अधिष्ठाने न संभवति। एक ही में ये संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा महाराज? कोई आदमी नदी में डूब रहा हो तो उस डूबते हुए आत्मा आदमी को कोई दूसरे आदमी बचा सकता है ना? कोई डूब रहा हो तो कोई दूसरा आदमी बचाएगा? अरे वो ना होता तो मैं डूबकर मर जाता, उसने मुझे बचा दिया। तो क्या हुआ? दूसरे ने दूसरे का उपकारक किया, किए कि नहीं? अब कोई आदमी डूब रहा था, बिल्कुल मर ही रहा था, उसने अपने आप ही ऐसे डाई मारी पानी में, ऐसी कला उसको बुद्धि में आ गया तो वह डूबने से बच गया। तो उससे पूछा जाए तुम डूबकर जो मर रहे थे तो किसने बचाए? बोले मैंने अपने आप को बचा लिया। तो यहां क्या शब्द प्रयोग हुआ? एकस्मिन अधिष्ठान है, उपकारक और उपकृत दोनों एक ही व्यक्ति हुआ कि नहीं? किसने उपकार किया उसको डूबने से बचाया? किसने? अपने आप। बचा कौन? अपने आप। उपकारक उपकृत एक ही अधिष्ठान में हुआ कि नहीं? इसी तरह आत्मा का जो सुख है आत्मा के लिए है, आत्मा के अनुकूल होने के कारण। अन्न के प्रति जो प्रीति है वो भोक्ता के अनुकूल होने के कारण, इसलिए आत्मा सुख अन्न के जैसे ही उपकारक के रूप में साधन के रूप में क्यों न लिया जाए? उन्हें बोले यहां वो डूबते हुए मरने का तो उसने अपने शरीर को बचाया। उसी बात को और स्पष्ट करते हैं भाई। ननु अन्नादिवत सुख साधनत्व अभावे अभी, ठीक है तुमने जो कहा आत्मा के प्रति होने वाली प्रेम वह अन्नादिवत उपकारक नहीं है, ठीक है। ननु अन्नादिवत सुख साधनत्व अभावे अभी सुखबद्ध भोक्तृ शेषता स्यात्। सुखबद्ध भोक्तृ शेषता, सुख सुख स्वयं भोग्य और सुख का अनुभव करता भोक्ता। सुख किसके लिए है? सुख किसके लिए? सुख भोक्ता के लिए सुख है। भोक्तृ शेष सुख को भोक्ता का शेष मान लिया जाए। फलाना व्यक्ति तो आजकल खूब सुख भोग रहा है, खूब भात खा रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि सुख भोग रहा है बोलेंगे हैं? ये शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं व्यवहार में? फलाना आदमी आजकल सुख भोग रहा है, खूब सुख भोग रहा है। वहां सुख को भोग्य के रूप में लिया गया और आत्मा को सुख का भोक्ता के रूप में लिया गया। अब वो सुख अन्नादि जैसा भले ही न हो लेकिन भोग्य के रूप में लेने में आपत्ति क्या? उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, ननु अन्नादिवत सुख साधनत्व अभावे अभी सुखवत भोक्तृशेषता स्यात् इत्याशंक्यः। आत्मनो निरतिशय प्रेमास्पदत्वात् मैवम् इति परिहरति। आत्मा सातिशय सुख में तो ये संभव है, तुम्हारा कहना सातिशय सोपाधिक होता है, निरतिशय में भोक्ता भोग्य भाव सिद्ध नहीं होता, उसके लिए यहां ये बता रहे हैं। इसलिए तो आत्मप्रीति परम प्रीति बताया ना, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सुखे वैषयिके प्रीति मात्रमात्मा त्वति प्रियः, सुखे व्यविचरत्येषा नात्मनि व्यविचारिणी। सुखे वैषयिके प्रीति, सुख में जो प्रीति है वो विषय जन्य प्रीति है। वैषयिक माने विषये भव वैषयिक, कटपट आदि विषय तज्जन्य वैषयिक सुख, समझे कि नहीं? कोई व्यक्ति घट से क्यों प्रीति करता है? तो क्योंकि वह घट के माध्यम से जो सुख हो रहा है वो वैषयिक सुख के लिए वो घट से प्रेम करता है। अन्नपान आदि के प्रति वो प्रेम क्यों करता है? सुख में है ना, अन्नपान आदि में वैषयिक सुख है, विषय संबंधी सुख है, उसको भोगने के लिए वह प्रीति है, वैषयिक प्रीति है। विषय में होने वाली प्रीति वैषयिक प्रीति है, आत्मा में होने वाली प्रीति वैषयिक नहीं है, क्योंकि घटपट आदि जैसे विषय नहीं है आत्मा। इस कारण से आत्मा की प्रीति वैषयिक प्रीति नहीं है, क्योंकि आत्मा विषय नहीं है, आत्मा विषयी है, विषय नहीं है। आत्मा तो निर्विषय है। सुखे वैषयी के प्रीति मात्रम, विषयजन्य सुख में तो वैषय की केवल प्रीति मात्र है, लेकिन आत्मा तू अति प्रिय, आत्मा तू अति प्रिय, तो अच्छा नहीं है, तो है ना यहां पर, तू अलग करो वो अलग कर लो, तो अति प्रिय, तू अति प्रिय, एक अणची से वो की जगह वो हुआ है, इसलिए तो अति प्रिय। वैषयिक सुख में व्यभिचार दिखता है, वैषयिक सुख में माने प्रीति में, सुख माने प्रीति, प्रीति और सुख यहां पर्यायवाची शब्द है, समझे कि नहीं, प्रीति और सुख यहां क्या है, पर्यायवाची शब्द है, प्रीति कुछ और है और सुख कुछ और है ऐसा नहीं समझ लेना, जहां प्रीति शब्द आया है वो भी सुख अर्थ में है, जहां सुख शब्द आया है वो भी प्रीति अर्थ में है, एक है अर्थक प्रीति और सुख, ये दो शब्द प्रयोग हो रहा है, यहां भ्रम न हो। सुखे व्यभिचारयत्येषः, व्यभिचारयति सुख में व्यभिचारक, वैषयिक सुख में व्यभिचार दिखता है, एक विषय से जिसको सुख हो रहा था उससे और महत्वपूर्ण विषय दिखेगा तो उसका तिरस्कार कर देगा, फिर दूसरे को ग्रहण कर लेगा, समझे कि नहीं, ये क्या है व्यभिचार, एक को छोड़ना दूसरा लेना, दूसरे को छोड़ना तीसरा लेना, व्यभिचार। सुखे व्यभिचारति चारयति, ऐसा आत्मनि न व्यभिचारति चरणी, विषयजन्य सुख तो व्यभिचारी है, आप भोजन करने बैठते हो तो पहले पकौड़ा खाते हो, खाली पकौड़े में सुख नहीं आया, आनंद नहीं आया, फिर उस आनंद के लिए चटनी चाटते हो, व्यभिचार हुआ कि नहीं है यही है व्यभिचार, पकौड़े खा के आनंद आ रहा था तो पकौड़े खाते रहो, फिर चटनी क्यों चाहिए, फिर चटनी खाते रहे, बोले पकौड़ा और चटनी खाए इसके बाद गरम गरम चाय पीना चाहिए, व्यभिचार हुआ कि नहीं है। तुम जो भोजन करते हो, जितनी प्रकार बनाते हो, वो सारे के सारे प्रकार है एक ही सुख के लिए, आनंद के लिए है, लेकिन वो जो विषय संबंधी सुख है वो क्या है, व्यभिचारी है, इससे बढ़िया ये, इससे बढ़िया ये, इससे बढ़िया ये, वहां अल्टरनेट खोजते रहते हो, विकल्प खोजते रहते हो, किससे ज्यादा आनंद आएगा, किससे ज्यादा आनंद आएगा, तो कम आनंद आया हुआ हुआ उसको तुरंत परित्याग करके उससे ज्यादा आनंद देखा तो उसको पकड़ लिया। ये बदलते रहना, इसको व्यभिचार कहते हैं। सुखे व्यभिचरत्ते सह, लेकिन आत्मा के प्रति जो प्रीति है वो क्या आत्मा को बदलता हुआ किसी ने देखा है? भोजन को तो तुम बदलते हो, सुबह बढ़िया श्रीखंड वासुदी खीर आम रस पूरी रस खूब खाया, खाते समय कहा कि बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया, अब जब दिन भर ओवर डाइट हुआ छटपटाने लगे, आज सुबह इतना खा लिया महाराज, इतना खा लिया, क्यों खाया, बोले आर आनंद आ रहा था, तो अब क्या खाओगे, बोले अब तो खिचड़ी खाएंगे महाराज, फिर बनाए मालपुआ हलवा श्रीखंड वासुदी, नहीं महाराज, तुरंत तो बदल दिया, व्यभिचार बदल दिया। अब इसी तरह आत्मा को भी भोग्य मानोगे तो फिर आत्मा को बदल दो, आत्मा को बदला है किसी ने, इसीलिए आत्मा को बदल न सकने के कारण व्यभिचार नहीं है, आत्मा के प्रति प्रीति व्यभिचारित नहीं है, बदलता नहीं है, इसीलिए परम प्रेम है। आत्मस्तु अति प्रिय, समझे कि नहीं? ऊपर जो 25वें श्लोक में कहा, आत्मस्तु अति प्रिय, उसके लिए यह तो दिया है। इसकी टीका पढ़ लो। सुख इति वैषयिके विषयजन्ये सुखे, वैषयिके का अर्थ क्या किया? वैषयिके अर्थात विषयजन्य सुखे, सुख में प्रीति, वो केवल प्रीति मात्रम अर्थात प्रीति एव, निरति नहीं है, अति नहीं है, प्रीति एव न तो अति, अति नहीं आया वहां, न निरतिशयता, किसी भी विषय सुख में निरतिशयता नहीं रह सकती। क्यों निरतिशयता क्यों नहीं है? व्यभिचारी है, इसीलिए निरतिशयता नहीं है। आत्मा तो अति प्रियो, अति प्रियो का अर्थ निरतिशय प्रेम विषय, अतो न विषयजन्य सुख तुल्य इत्यर्थ। निष्कर्ष क्या निकला? आत्मा के प्रति जो आनंद है, प्रीति है, वो विषयजन्य सुख जैसा नहीं है, न विषयजन्य सुख तुल्य, तुल्य माने बराबर जैसा, ऐसा नहीं है। अत्र उभयोपपत्ति माह, इस बारे में दोनों सुख के बारे में युक्ति उपपत्ति दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं, उपपत्ति दे रहे हैं। श्रुति तो कही रही है, श्रुति तो कही रही है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, अब युक्ति उपपत्ति भी दे रहे हैं। सुखे व्यभिचारति इति, विषयजन्य सुख में व्यभिचार है, दिखता है, व्यभिचार की व्याख्या करते हैं। सुखे वैषयिके सुखे जायमाना ऐसा प्रीतिर व्यभिचारति, विषय संबंधी होने वाले जो सुख है, उस सुख के प्रति होने वाली जो प्रीति है, वह वैषयिक सुख में होने वाली प्रीति, वह व्यभिचारति। व्यभिचारति का अर्थ कर रहे हैं कदाचित सुख अंतरम गच्छति, कदाचित सुख अंतरम गच्छति, विषयांतर होते ही सुखांतर हो जाएगा, पहले के विषय से जो सुख नहीं था, ये विषय से मुझे ज्यादा सुख मिला, पहले केवल साइकिल से चलता था, अब मुझे स्कूटर मिल गया है, तो मैं ज्यादा सुखी हो गया, ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि साइकिल से जहां मैं पहुंचता हूं जिस समय में, उससे कम समय में स्कूटर से मैं पहुंच सकता हूं। अब स्कूटर की जगह कार ले ली तो आजकल साइकिल वाले जल्दी पहुंचते हैं कार वाले से मुंबई में है, साइकिल वाले को तो कोई ट्रैफिक, वो लाल बत्ती हो तो भी निकल जाएगा वो है, और कार वाले तो बेकार होकर बैठे रहेंगे है। हम काशी में पढ़ते थे तो एक ही जगह सारी पढ़ाई तो होती नहीं थी, तो विद्या की वहां मधुकरी होती थी, काशी में अभी भी है विद्या की मधुकरी, एक विषय एक जगह चल रहा है, पता लगाते हैं कि वो विषय कहां चल रहा है, तो एक पंडित एक विद्वान अपनी जगह बैठकर वो विषय चला रहे हैं, तो सभी लोग फिर वहीं दौड़ दौड़ के पहुंचते हैं। फिर दूसरे विषय पढ़ने के लिए दूसरा पंडित वहां चला रहा है, पाठ चला रहा है, फिर साइकिल लेकर दौड़े फिर उस जगह पहुंचे, एक जगह व्याकरण पढ़ने के लिए पहुंचे, दूसरी जगह न्याय पढ़ने के लिए पहुंचे, तीसरी जगह मीमांसा पढ़ने के लिए पहुंचे, चौथी जगह वेदांत पढ़ने के लिए पहुंचे, पांचवीं जगह साहित्य पढ़ने के लिए पहुंचे। लेव जी, तो साइकिल के बिना काशी में विद्या प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक ही जगह सभी पाठ नहीं चलता है। तो हम साइकिल रखे थे। अब काशी में आप लोग गए हो, गदौलिया चौक, इतना ट्रैफिक होता है, बाहर सबसे ज्यादा मेन चौक है गदौलिया, दशाश्वमेध घाट के पास गदौलिया चौक, इतनी ट्रैफिक होती है क्योंकि वहां सब मैनुअल रिक्शा है ना, पैडल रिक्शा, इतने ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। रिक्शे में बैठो तो बैठे ही रहे, ट्रैफिक खुले तब निकले। तो हम साइकिल लेते थे तो जहां जाम हो गया ना, रिक्शे से ट्रैफिक जाम हो गया तो साइकिल भी अंदर नहीं घुसती है, तो उस समय हम साइकिल पकड़ते थे, ऐसा ऊपर कर लिया और पैदल चले। और वो ट्रैफिक जब पूरा हो जाए फिर साइकिल के रखे साइकिल पर। तो हम कहा करते थे, कभी साइकिल में हम, कभी हम साइकिल में, कभी साइकिल हमारे ऊपर, कभी हम साइकिल के ऊपर है। परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यथ, देवान भावयता नेन ते देवा भावयंत वा, परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यथ। इसीलिए हम साइकिल से प्रेम करते थे, क्योंकि वो हमारा क्या करता था, उपकार करता था। तो वही कहते हैं, विषय तुरंत बदल देते हैं। कदापि सुख अंतरम गच्छति न तस्मिन एव नियता अवतिष्ठति। एक वस्तु से जो सुख हुआ, विषय जन्य सुख, वह उसी में आमरण पर्यंत स्थिर नहीं रहता, वो विषय को बदल देता है। विषयांतरम नियत न नियत अवतिष्ठते, लेकिन इधर आत्मा के बारे में जो आत्म सुख है, आत्म प्रीति है, आत्मनि तु विद्यमानः प्रीति न व्यभिचारिणी, व्यभिचारिणी नहीं है। क्यों? विषयांतरगामिनी न भवति, क्योंकि विषयांतर जाने के लिए तो या तो आत्मा के सुख से ज्यादा सुख कहीं और होना चाहिए, तभी वो विषयांतर होगा। आत्मा के सुख को छोड़कर उससे ज्यादा सुख कहीं देखेगा तब वहां जाएगा वो, क्योंकि आत्मा के अलावा तो दो, या तो फिर विषय है या फिर आत्मा है। आत्मा सुख को छोड़कर और जाएगा तो वो तो और निकृष्ट जाएगा, पुनर्मुसिको भव हो जाएगा वो तो, समझे कि नहीं। विषयांतर करते और ज्यादा सुख खोजते खोजते खोजते आत्मा में पहुंचा, और फिर आत्म सुख के अलावा और भी यहां से भी और ज्यादा सुख होगा करके खोजने जाएगा तो आत्मा के अलावा तो फिर विषय है, फिर वही विषय में आना पड़ेगा कि नहीं उसको, तो ये क्या होगा, पुनर्मुसिको भव, फायदा क्या हुआ। तो व्यभिचारी नहीं है आत्मा सुख, व्यभिचारिणी नहीं है, क्योंकि विषय अंतरगामिनी न भवति। अतः निरतिशया सा इत्यर्थः, सा प्रीति स्त्रीलिंग, प्रीति स्त्रीलिंग, इसलिए सा प्रीति कीदृशी, निरतिशया, कौन सी प्रीति, आत्मा के प्रति होने वाली प्रीति निरतिशया, विषयों के प्रति होने वाली प्रीति सातिशया। इसीलिए सुख को, आत्म सुख को तुम वैषयिक सुख की तरह भोग्य की कल्पना नहीं कर सकते। चलो 26 श्लोक है अब, कल से परसों से, कल तो संडे है, स्वाध्याय नहीं होगी, नहीं ठीक है, स्वामी जी चलाएंगे और हमारा, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, बचे रहे तो अगले साल आएंगे, मर गए तो भगवान भरोसे। तो भगवान से प्रार्थना करो कि तुम भी बचे रहो, हम भी बचे रहें, बच्चे नहीं रहें, बस थोड़ा प्रौढ़ हो जाएं, थोड़ी समझदार हो जाएं, बच्चे तो खिलौने में ही रमते हैं। यदि हम भी विषय में ही रमते रहेंगे तो हम क्या रहेंगे? बच्चे नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे। हमको विषय से ऊपर उठना है। ये विषय तो खाली खिलौने हैं। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हम तो हर साल आते हैं आपके बंबई में, आप हमारे नेपाल क्यों नहीं आते? हर साल भले ही ना आओ, एक बार तो आओ। है आपको कहीं भी होटल में रहना नहीं, सब जगह हमारा आश्रम है, सब सुविधा है। आपको केवल नेपाल आ जाना है, बाकी सब सुविधा है, आनंद है। सब हम व्यवस्था मिलाएंगे, आपको नेपाल घुमाएंगे। हम हर साल आ रहे हैं, तुम एक बार जरूर आओ। गलेश्वर आश्रम। ओम शांति शांति शांति।